nasi nalingi, nalingi sheri jehova. Nako bala seyeva, amu nabiso ya sansusi, tolinga ni mingyoba. Famuna ya mitema ya mabeo, nalingi jehova yanga. Yangaina yuho selivo, amu nabiso ya sansusi, tolinga ni mingyoba. Amo main dans la main.